مطلقاً ذکر شی مطلقاً ذکر شی نمراتن عقائد حق مرادی عقائد حق یعنی اصول ایمان منل اصول ایمان منل ربنا اننا آمنا لکه سورتی آل عمران وګوره د دعا باب الدعاء دا وګوره آیت 193 چکل ایمان مطلق ذکر شن مراتنا قائد دی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامننا تیشوا او کل ایمان پا خشیت خوف سرم راجی سورت ملک و گورا علماء تفسیر التداد ترجمہ کر رہا ذکر دا خشیت بشی و مراد بس ایمان شی خشیت او مراد ایمان ان الذين يخشون ربهم بالغيب دلتا ابن کثیر وی چی دا خشیت پمان ایمان سره وین سورۃ قاف گورا 33 نمبر آیت تینتیس درے درشم نمبر آتو گو رجو گو را هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب او خشیہ خشیت پماند ایمان از ابن کثیر خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب از ابن کثیر نو گو را الذين يؤمنون بالغيب عثمانكم آکسان چې یقین کوي ایمان راوړي په غیب باندې تصدیق کوي په حکمونو د الله بالغيب په غیب آکسان يؤمنون بالغيب چې ایمان راوړي په غیب باندې تښوا آکسان يؤمنون بالغيب شریک د الله نه په غیب باندې بس ایمان تصدیق شه ایمان یقین شه ایمان خشیت شا تولی معنی صحیح دی غیب ستوئی غیب الغیب و غیبان ہے غیب دو قسم دی یو غیب اغیق توئی چپائی بانی دلیل قائم دی ایو غیب اغا دی چپائی دلیل نشتا دی تقریر دا امام رازی دا سے دی غیب په دو قسم دی یو هغه دی چې پای باندې دلیل قائم دی پتاو مال دل نه دی لکه څنګه جنت دوزخ فرشتي عذاب قبر کنه موږ نه دلیل دی خو دلیل په موجود دی قران دته چې جنت شته جانم شته پولیس راسته اعراف شته میدان حشر شتے فرشتو وجود شتے بعد الموت راحت و عذاب شتے دلائل شتے یؤمنون بالغیب یقین کئی پارا غسل چی دین پنا دی دامان اشوا بالغیب امام رازی دعوی چی کم غیب بانی دلیل نشتے نگا دلتا مراد نرے غیب ہر مستقبل امور چه بنصر ثابت ندی ایتم غیب ہوئی کنا ما غاب اننا چه مگنا پڑتی وکی زیم چه داسی ویا پا دارو بانی ایمان دی آغا غیوب چه ثابت بالعدل دی نو پا غیب بانی دا ثبوت ایمان دی چه دلشتے نظم پی ایمان دی او چه پا کم غیب بانی دلیل نشت دی نظم ایمان دی چه خاصا دا اللہ دا مخلوق لنشت دی او برا خلاص شنو چه پا کم غیب دلیل نشت دی زم ایمان دے چاگا غیلم اللہ لرد مونگ لنشتا رے دلیل نشتا رے مونگ لنشتا خا دمر یو نقطہ اصل کے تفسیری ترجمہ تکوم خو یو نقطہ تو بیان ہوگا. غیب تعریف دا غیب سے دے امام رازی قاضی بیضائی مختصر کر دے الذی یکون غائبۃ عن الحاسۃ ہر اغشے چ غائب دا حواس نہیں ناگے تگے ہوئی او غائب دا حواس نہ اے جنت پستر گنلی دیکھی جنت خبر اترے پدی وقت دل تنا اوری دیکھی گی جنت اس منگ پدی اخپو پدی لاس نہیں شوت لے ٹھیک تھا کہنا نو ما یکون غائبتن الحاسا آگے تھا غیب ہوئی. امام راضی بھی غیب ست ہوئی ہاں لا یدرک ہل لا یدرک ہل حصو ولا یقتضیہ بداہت العقل داری ادراک پہ حصم نشی کے دے اور داری ادراک پا کر سرم نشی کے دے آگے تک وہی نو اور دا غیب خاص یو اللہ دا بل چاہتا پتہ نشتا دے قدیز کی دی غیب نہ کم غیب مراد دے آگا چبن کثیر پا والے مادر توی آگا غیب کی دلیل پہ قائم دے قرآن و سنت ثابت کر دی اور تا تخکاری نانو تو پی ایمان راوڑے لیکن ایمان پہ مغیبات تو بانے دے گوئے خان ایمان پہ مغیبات دے کم شے چی غیب دے نو پاری با ایمان وی چی کم شے مشاہد دے نو تو رویت ہوئی تو یہ نو دا دے تو رویت ہوئی مشاہد ہوئی چی کم شے نی نو دے پہ تسلیمو لبانی آئے تسلیم تا یقین ہوئی یؤمنون بالغیب یقین راوڑی پاگا سیزا چاہ غیب دی سمانا پس ترگو نلی دے کی گی لاس نوے کی گنا پخپو رسے دے کی گنا ٹھیک شوا فا ثابت بالعدل دی نو پاگی ایمان راوڑی دائیو توجی شوا دیما توجی یؤمنون بالغیب اے بالقلب علماء لکی چی دوی یقین کے دا لاپ توحید باندی پس رسرا تش پا جبی نا زکا چی جبی باندی خو ایمان منافق راوڑے ہو نور آوڑے کنا ومن الناس اتمات ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین تشو کنا آمنا باللہ فجب راور دے اللہ وما هم بمؤمنین یعنی زنن اخو مؤمنان لدی یؤمنون بالغیب دزن ایمان راوری سر زبان خرچی نلا یا مانا یؤمنون بالغیب ایمان راوڑی پدا سے حالت کے چی دوی غائب دا خلق و نوی ایمان راوڑی بالغیب و شہادہ پا حالت غائب او پا حالت حاضر دا خلق و مخیم ایمان وی دا خلق و نا شا پشا ہم مؤمنان وی نا پشان دا منافقانو چی مخامخ آمن نا او شا پشا بیا خپلی بیمان توب کی لیکن صورت منافقونو گولا اولاد اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وقر دروغي خلق تمخامت بآمن ناوي اور شاپ شاپ بیابد پیغمبر دشمنان ابن کثیر معنی کی یؤمنون بالغیب کما یؤمنون بالشهادة متقی آغا چاہت ہوئی چی ایمان راڑی پا حالت تا غیب دا خلقنا لکا چی اظہار دا ایمان کی اخکارا نو مومن آغا چاہت ہوئی چی اظہار دا ایمان اخکارا کی اظہار دا ایمان پا حالت تا غیب بانے کی چی خلقنا پنا یؤمنون بالغیب اے بالقلب واللسان لا باللسان فقط منافق ایمان باللسان راوڑو ایمان بالقلب نو یؤمنون بالقلب بالغیب اے بالقلب یقین کے پزر دزرنا تش پجبینا لکد منافق بلکہ زبان اور جنان جبا اوزر پدوار راوڑ ایمان یؤمنون بالغیب یا شاہ شیخ ممانا کو یؤمنون بالغیب ایمان راوڑی پاغسی زنو باندی چی ثابت بدلائل دی بالغیب بن دیکھے بیدلی دونا لدلی ندی شیخ لدل ندیو ایمان راوڑی ثابت بدلیل دیکھا نا چا مانا بالغیب قرآن ہم کر دے چا بالغیب مانا وحی ہم کر دا جگہ چی غیب وحی وا ما تا پتا نو آتا نلی دلا صحابو خو نلی دلا کنا وحی برا دا یؤمنون بالغیب اپو وحی سرا یؤمن بالغیب په قران سره یؤمنون بالغیب پسغه سره یؤمنون بالغیب بكل ما غاب عن الانسان دښو کنه هر هغه څه چې د انسان نه پناه دي خو ثابت بدایل دي لکه قیامت جنت وغیرہ شو یؤمنون بالغیب بالقلب كما هم بالشهاده لکه څنګه چې ظاهر وي نو داسې باطن دي یؤمنون بالقلب كما يقرون باللسان جنانن ولسانن ایمان راوړي شهادتن وغایبن ایمان راوړي همه حالاتو کې ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې مثلا شو ويقيمون الصلاة دیم صفت ويقيمون الصلاة اور رائج کئی مزنا پا عالم کی يقيمون الصلاة سمانا بکو رائج کئی مزنا پا عالم کی يؤمن بالغیب شیخ القرآن علی الغفران بوی چه آل فیل و کل بیلے آئے بوی گا نا دی فیل مثال پشان دا غوئے لے پوشی گا نا چه پا دی غوئے چا پڑے واچو دیا غیلے دا فعل هم په اعتبار منسوب الی سره خپل معنا بدلی یقیمون الصلاۃ بدل ته دا یقیمون فعل دی او دې منسوب الصلاۃ دی نو دې ځنه دې یقیمون الصلاۃ اقامت ته صلاۃ نه سم مراد دی تفسیر ابو لیس معنا کې یقیمون الصلاۃ ای یدیمون الصلاۃ هغه خلق دی چې همیشه دا کوي مزلرا او دا دا تفسیر خسته خبره زما خو خره لکه چې ور پسې نقطه ذکر کړه هغه مې ډیره خو خره یو کی اقامت ته یو ادا ده ادا دي ته ادا کوي موز کله کله خو خښنه کوي نو جماعت تراغه جو موز ولار دی وبکینو کنه هم مستن ولا خوب ناراضي جو وبکینو چې خوب راځي وبشنو سار چې خوب راځي جو نه وبکینو چې خوب ناراضي جو کوي بنو دې ته وی ادا کوي تین پارا تفسیر سمرقندی لکھی یقیمون الصلاۃ یدیمون الصلاۃ ادام یدیمون یدیمون الصلاۃ ہمیشواله کی پدا کول د موز ہمیشواله کی پدا کول د موز دا سمرقندی ترجمه ده شیخ القران معنا کوله یقیمون الصلاۃ رایج کی موز لرا په عالم کی ای په رواجی معنا رایج کی هم پزان هم په جهان ان اهم امورکم اندیا الصلاة عمر سے بل عام ترین کار زما په نسبان دی دتا سنا مطالبه الصلاة یقیمون الصلاة ادا کے مزنا الصلاة یقیمون ادا راج کے مزر عالم کی زکا یقیمون د قیام نہ دے او مخ کی صلاة دے الفیل کلبیل الصلاة چ منسوب شن معنی بدل شو لک قام زیدن وقام السوق پدې کې د زمکه اسمان فرام ده چې بازار تلاړي او میله لګېدلې وا او سوداګان پکې خرڅې دي ته به قام السوق ډېر رشو په بازار کې بازار ډېر ګرم ښا قام السوق بازار ډېر ګرم ډېر رشو وه دمر خلکو چې په ټیر ټیل میزان چيني راوړل او چې قام صلات مزدورې ده مزدور په خپل نشته ها ویلش قام زیدن مانا بسی زید ولار دی نا زید ولار دی مانا زید ناس نده نفی دا جلوس دا نفی دا قعود دا اوز دانوی چه قام زیدن کوتک ولار دی قام زیدن زد قعود زد جلوس دی ولار دی گرزی را گرزی ولار دی زمانا ناس نده پروت نده ولار دی یعنی ولار دی چا تا گوری یا گردی را گردی نو اس قام السوقو قام الزیدو جدا جدا مانی دی نو قام الصلاة یقیمون الصلاة رائج کئی مزلرا پا جہان کی مداومت سر ادا کئی او خلقن مطالبہ دا مانزہ کئی اس صلاة ستوئی سوکوی چی دا صلاة مشتق دا صلوینو ندے او صلوین تحریکو الیتین توئی زکا پرویزی بدبخ بچی ہوئی چه دا پریت مریت کول دا غا صلات تی مز نور مز مز نشتا دی خدا چا لغت نی دیویلی ها صرف سریشی لکلی دی پاشی دا مقامات کے دا مقامات یو کتاب شرح دا سریشی دا غی لغت لکلی چه از صلات پر لغت کسی تی تحریک و صلوین تا ہوئی لیکن دا خبر معتبر نه ندار آل عرب وی چه صلات مشتق دی در صلیت العودنا ازا لینت ہو ازا لینت ہو چه کل با یو سری یو لرگی خر اندکا خر نرم بے کا وی با صلیت العودا دا لرگی می خر نرم کا خم این می کا تشوا اس دی مستم صلات وی جکا پا دی که سر خر نرمی گی اللہ تا دی سری اکر خانی ختم شی کل رکو کی کل سجدہ کی کل ناس لاس پا نامو ولاری کل پا تحیاتو کی ولاری خستہ لغت دا دے چه صلات مشتق دا سنر صلیت العودا ازا لینت ہو چه کل بے خنرم کنی با صلیت العودا نو پا مزم سرے نرمی او پا اسطلاح کی دا صلات ستا ہوئی یو خو غستاسو تعریف دے چه بارت تے دا ارکان مخصوصو نا ہاں پا افعال مخصوصا و سرا پا اوقات مخصوصا ہوگی ارکان مخصوصا بی افعال مخصوصا فی اوقات مخصوصا حضمان شیخ بیو چی صلاح ستوی کچھ کہنا اور کچھ کرنا صلاح دیتوی چی سوایا سکوا اللہ رضا دی پارا کلو اللہ رضا کلو ہو سوایا سکوا کچھ کہنا کچھ کرنا سا ارکان دا افعال سر تعلق لری سا اقوال سر تعلق لری قولا و فعلا اللہ تعجیزی کول دیتا الصلاة لکی او دل تک دا صلات صلات و اطلاقات تھی دل تک دا صلات عبارت تا ارکان مخصوصو ندی چاہیتا منسویو مزا یقیمون صلات یدیمون صلات ایاتونها بحقوقها و بفرائضها دا تلکے پا حقوق دمانز پا فرائض دمانز پا واجبات دمانز مستحبات دمانز یقیمون الصلاة یعطونها بحقوقها حقوق صلاة سر صلاة ادا کی ردلتا دی صلاة نمراد ارکان شر اغین اعلی صلاة پا گانو ترجمه صلاة پا مانده قرآن رازی صلاة پا مانده دعا رازی صلاة پا مانده دن رازی اور صلاة پا مانده مزد جنازی هم رازی تیشو صلاة پا مانده قطع اے پکارنا دعا وقتو پا مانده سر هم رازی یو سو نمونی اگو رہے ہیں سورۃ توبہ چه صلاۃ بمانے جنازہ آیت نمبر سلور اتیاد توبے ولا تصلی علیہم ولا تصلي عليهم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دا مانو سے مزمکا پیو ددی نا جنازہ مکوا ددی باندی ما ولا تصل جنازہ مکوا پیو کس منافقین نا مات چ مرشی ابدا اس کلے جنازہ نہ کرے روز دل تو صلات فمان جنازی ہو اے دو پانی وسروانو صلات پا معنی دا دعا دا پیغمبر علیہ السلام سورة توبہ آیت 103 خذ من اموالهم صدقتن تطہرهم و تزکیهم بها و صلی علیہم او دیل پار دعا وغارا او دا صلات پا معنی سزر دعا سرا و صلی علیہم او کل صلات پا معنی دا دن سرا سورة ہود راوارا آیت وہ اتیا 87 یا قالو یا شعیب الصلاۃ کا استادین صلاۃ مسری الصلاۃ کا استادین کل صلاۃ معنی د قراءت قرآن مرازی سورۃ بنی اسرائیل ایک سو دس ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا ولا تجہر بصلاتک اے بقراءتک سورۃ نور راوانو صلات پا معنی دا تسبیح سرا آیت نمبر دے 41 یو سلختم الم ترى ان الله سبل من في سماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته هل يودينا معلوم کرے دے صلاته بلند الله اشهر القران صلاته بلند الله او کل صلات پمانی دا مواز و صلات امراضی اے جماعت سورۃ حج آیت نمبر 40 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات دلتا صلات معنی پا جماعت سرا کل صلات پا معنی در رحمت سورت احزاب گورا آیت دریسا لکھتم هو الذي يصلي عليكم الله پتا سبحان دي رحمتون را لیگی صلوات پا مان دي رحمت تے تصلي رحمت را لیگی رحمت لیگی کل صلات شاباسی پا مانی مرازی آیت شپگ پنزوز احزاب ان الله وملائکته يصلون على النبي آفرین و شاباس ہوئی کل دا قرآن پا اصطلاح کے صلات مطلق مزد جمعی تم ویل شیوی دی صرف سورتی جمعہ ہو گورا سورتی جمعہ آیت نمبر 9 یا ایو الذین آمنو اذا نودی الصلات سوا کی چبل نوشی مزتا می یوم الجمعہ جمعی مزتا یقیمون الصلاۃ دیدے کی مراد تنصری ارکان عبادت چاہیے تمنگا مزویو یقیمون الصلاۃ راج کی مزلرا پا عالم کی ہمیشوال کی پدا کل دمانس راتل کی حقوق دمانس نور پسی ومیم مارزقنام ینفقون ہر اغشی چمنگ دویلہ ور کردے ینفقونا اللہ پلار کی خرچ کئی ومیم ما عام دے گورے ہاں دمر خبر ادا چی اقیم الصلاة و آت الزکاة قرآن کی عموماً صلاة و زکاة متصل یو زیرا غلی دی بعض علمائی ومیم مارزقنام کی من تبیزی دے اصل کے من ما دے کنا نمین مارزقنام من مارزقنام نچی من شی نمرات بشی بازی داغا مال چمنگ دویلہ ور کردے خرچ گئی نمرات بشی زکاة ور کول زکاة اقیم الصلاة وات الزکاة نمک کراغ صلاة اور اس طرح رزقنام زکاة خو بازی علماء تفسیر دا پخپل عموم سراغستے رہے اصل کی رزق فمانی دا حصے سرازی وتجعلونا رزقکم انکم تکذبون سورت واقعہ گورا التف مانا دا صرف حصہ دا حصہ سورۃ واقعہ گورا آیت نمبر دے دو اتیا افبیاض الحدیث انتم مدینون وتجعلون رزقكم او تاسو ګرځوي خپل حصہ انکم تکذبون نو رزق خوب باندې حصے سره مرضی علما ذکر کوي چې رزق هر هغه څه ته وي چې الله چاله ورکی هر هغه شی چې الله چاته ورکی ناغه ته سوی رزق وي ځکه علما کرام دا معنی عام کوي ومما رزقناهم ومما اعطيناهم من الرزق هر هغه شی چې موږ دوی لور کړی دی، هر هغه شی چې موږ ولر کړی دی، چاہے هغه مال دی، چاہے هغه علم دی، چاہے هغه هنر دی، هر یو شی چې دی، مما اسم لما ينتفع به من مال و جاه و ولد، هر یو شی چې اسم لما ينتفع به من مال و جاه و ولد، ومما رزقناهم ومما آتيناهم ينفقون يخرجون از خازن ومما رزقناهم ومما آتيناهم ينفقون يخرجون ذکر ينفقون انفاق نه ده انفاق ستوي وحکلو کوي ٹھیک ښه هر هغه شی چې موږ دوی لور کړ دې خرج کړي مال دې اولاد دې هنر دې علم دې دا پکې عمومیت راشي خدا خازن شریف ویل دی رول مانیم دلتا ذکر کئی چی الرزق البذل من النعم میرا خصہ خبرہ کرلا الرزق البذل من النعم الظاہرت والباطنا رزق وی خرچ کول دا نعمتنو ظاہریو او دا باطنیو او بیا ذکر کئی وعلم لا یقال به فهو آخرت وعلم لا یقال به ومما رزقنا ينفقون هر هغه نعمت نعمت ظاهری باطنی چې موږ ولا ورکړ دې خرج کړي نعمت ظاهری مال او دولت باطنی علم او هنر هغه موږ ورکړ کړي هم خرج کړي تفسیر قرطبی دې ذکر کړي ومما رزقناهم ومما علمناهم يعلمون هر هغه علم چې موږ دوی ورکړ دې خلقو ته بیانې مقصد زموږ د دې ترجمو عمومیت ثابتولو ومما رزقناهم هر کمال چې موږ دوی لور کړ دي ينفقون چې مال دین یا تصدقون هنر دین یخرجون چې علم دین یبینون تیشوا رولمانی البذل من النعم الظاهرة والباطنة رولمانی البذل من النعم الظاهرة والباطنة اور خازنم لکی ومما آتیناهم اسم لما ينتفع به عام دے اور قرطبیم ذکر کئی چو ومما علمناهم يعلمون نو علم پاکی داخل شا والذین یؤمنون بل صفت والذین او متقیان آخلق دے یؤمنون بما انزل الیک چو دو یقین کی پاگ کتاب چو تات نازل کرشے دے او ککی خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے وما انزل ادیمان راوڑی پا کتابونو من قبلک چتا سنا مخکی دی سبحان اللہ اللہ زمو شیوخ تا دیر لیا پویا ور کرے وا آئی بای جدیز دا آیت دلیل دے پا ختم نبوت تا پیغمبر علیہ السلام ولی گورا یؤمنونا بما انزل الیک وما انزل من قبلک و بعدک نشتا دے ایمان راوڑی پا کتابونو چی پتار آغلے دے چی قرآن دے وما انزل پا کتابونو من قبل کا چتانا مخی دی نو تانا پست نشتا دے نو پیغمبر نا پست کتاب نشتا دے پیغمبر نا پست نبوت نشتے پیغمبر نا پست بلومت نشتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا امت بعدکم قبلک سبحان اللہ سنگو چت علمو زمان دا شیخ کنا یارا زمان دا شیخ ہوئے دعا کور تک پکنا یارا پوشی کنا یؤمنون بما انزل الیک او بیا بما انزل الیک یو نکتب بیانولا دا تفسیر ماجدی پا درابادی پا قبل تفسیر کم ذکر کردی انزل کی دری نسبت دی یو نسبت تا منزل دی یو نسبت تا منزل دی دریم نسبت تا منزل الی دی او دا دری وارا غیر غیر دی دا دری وارا غیر غیر دی یو نسبت تا منزل منزل سو شو اللہ یو نسبت تا منزل آسو شو قرآن یو نسبت تا منزل الی آسو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ را لی گم کے کتاب را لی گلے پیغمبر را غست دے نو دید بدبخت زامن خوئی جو تا عرش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر نو کی بیا کل کل من فتولدو ویدائی شاعت توحید والا سختی اللہ کا سخت نیوی مرا خبر در تخکار رکھو او کلوی چی دوی پا خلقو دا کفر فتوی لگی توبہ توبہ من کو قرآن بیانو خلق ته هدایت لار خی والحمد لله ها کدا کافر کفر اخکار کونو دا دا قرآن مسئلہ دا اللہم ان الذین کفروا سوان دا کافرانو کفر اخکار کونو کفر کافر اخکار کونو غیر کافر تا کافر نویو توبہ تب یہ پوشوی انزلہ کی سو نسبت دی درے نسبت منزل نسبت تا منزل او منزلی لے لیگن کے اللہ رالے گلے شوشے قرآن اور چچا ترالے گلے شوی اغا پیغمبر بما انزل الیکا وما انزل من قبلک او بما انزل الیک دا تفسیر مراغی لکی چی دلتا مراد گوری عام بے بما انزل الیک القرآن اللذی یطلا والوحی اللذی یوحا الیه از تفسیر مراغی حرف ما عام دیکھا نا تاس اصولو کیوی لیے راغی لیے حرف ما عام ما قرآن ما وحی جلی قرآن وحی خفی حدیث وحی مطلو قرآن وحی حفی حدیث تیشوان سوتنا حل روان عزر شا سلور سل اختم آیت سوتنا حل گورا سلور سل اختم فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى ومن بيان كردر عليك لتعطى ذكرى كم يوم لتبين صرفارا لتبين الناس ما نزل إليهم عام دي ما نزل إليهم وهي جلي وهي خفي قرآن اور حديث سورة النجم گورا آیت نمبر 3 الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دے نطق نکی پخپل مرزے سرا خبر نکی پخپل خواخی او چی کئی وحی وحیدا یوحا تجدد دے فعل لگا یوحا چو بیا بیا ورت رازی بیا بیا ورت رازی سبحان اللہ سبحان اللہ وما انزل من قبلک وبل پوش گنا اس دیجے کی دا نسبتوں اوشلا یو نسبت یو سال پاتے دے وما انزل من قبلک اس دیجے کی بعضی خلق سوال کئی چی بعضی مسائل دا قرآن او دا کتب سابقو اغیب مابین کی تضاد شتا دے ها اصولو کی خو موافق دی خو پنور مسائلو کی تضاد دے لکه دا موز مسئلہ شوا زکات مسئلہ شوا دا پاکوالی مسئلہ شوا دا مخی امتونو دی امتونو کی فرق دی امت کی فرق دے نو ایمان چی کما حق ہوشی پا دوارو کتابونو باندی نو دا خو ممتنی دے زکر چی بازی مسائلو کی تضاد دے سنگ اجتماع دا ایمان با پیراش داغی یو جواب دے یو دے ایمان اجمالی یو دے ایمان تفصیلی ایمان تفصیلی پا قرآن دے اما ایمان اجمالی پا کل کتاب آسمانی بانے دے ٹھیک شو لگا حدیث کے راضی پہ عمر علیہ السلام مخ کے بچا دے تورات پا حوالے سے خبر پیش یا بل کتاب نبی علیہ السلام بھی آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلنا اللہ بانی میں ایمان دے تو خدے پر طول رسولانوں میں ایمان دے تو قرآن بانی میں ایمان دے پر مخی کتابوں میں ایمان دے آنسا تورات بر حق من اللہ انجیل بر حق من اللہ زبور بر حق من اللہ قرآن بر حق من اللہ تو قرآن بان ایمان تفصیلی بجمیع احکامها واما پر کتب سابقو بان ایمان اگر اجمالی کونہم من اللہ بس تورات دا اللہ کتاب برحق دے انجیل دا اللہ کتاب برحق دے اما زبور دا اللہ کتاب برحق دے قرآن دا اللہ کتاب برحق واجب الایمان واجب العمل بجمیل مسائل اصولا و اعتبار اعتبار سرچ نفسی ایمان کے اشتراک شا پات ایمان تفصیل پا قرآن ایمان اجمالی پا ٹھول کتاب کتابونو باندې یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا آخرت صفت دے او دی موصوم مقدر دے. وبالآخرة اے وبدار الآخرة هم يوقنون موصوم مقدر. وبالآخرة اے وبيوم الآخرة هم يوقنون فرز دا آخرت فدار دا آخرت دو یقین کئی. وبالآخرت مرزا قادیانے بدبخ بچے منگ دے کتابون لسی یو ما سے یو کتاب شتے او چونکہ پا پنجاب کی دالویا فتنہ وانا شیخ بپائی رد گا ازالت الاوہام دے ہی یو کتاب دے او اغیل کلی دی چے وبالآخرت ویدہ صفت تے موسیم مقدر دے سو وبنبوت الآخرت یوکنون اوی وبنبوت الآخرت نبوت راور دے اوی دین از مراد دے ماں. تو ویسا جواب کہے تو وبالآخرہ وبدار الآخرہ وبالآخرہ وبیوم الآخرہ ولی القرآن يفسر بعض و بعض سورة عنکبوت و گورا سورة عنکبوت جی و گورا سلورش پیتم نمرات وما زلات الدنيا الا له ولعب نيدا جند دنیا مگر صرف مشغله دا او لوبي دي. وان الدار الاخره او بشك كور داخرت لي الحيوان دا دي جند كامل لا. وان الدار الاخره كور داخرت لي الحيوان لا خبر يا سوره البقره وبل ايت غورا اتم نمبر ايت غورا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ويغى يوم الآخر دخا وباليوم الآخر سورة بقرة آيات نمبر 62 قرآن دوش بيتا. إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وبدار الاخره هم يوقنون وباليوم الاخره هم يوقنون اخرت رز يقين كي دار دا اخرت يقين كي او ديت اخره ولي وي لانها اخر الايام لان اخر الايام لا يوم بعدها زكچ دا اخري رز دا چ دين پس بل رز نراس يا بالاخره پرستنے رز باندي چ زد دنيا دا دا دنیا نزدی دا او آخرت اگر دی پسی دی اگر لر دی و بالیوم الاخرت ام یوقنون آخرت رس صفات خمسا دا متقیان و بیانش الحمدللہ اولائک دا دا قرآن دا عبد کرچی صفات دا مخلوق بیان کی آخر کی پائی بان نچور خلاصا تفریح ذکر کی اولائک علی دم ربهم اولئک المفلحون دا پی تفریح بطور نتیجہ اولئک اشارت مذکور تلا اولئک المتصفون بهذه الصفات الخمس از ابو اللہ سمرقندی اولئک دا موصوفین دی صفات و ذکر کرشو سرا علا و دم ربهم ہدایت کامل بانی دی در بخپلنا. اور سمرقندی نے داس معلومی چدا ودن پر مان دی بیان شی زکر سمرقندی وی اب اللہ سمرقندی سے آوئی چپ دی آیت کی دا مؤمنانو مدح دنیوی اخروی ذکر کرے دا او دنیوی مدح دا بیان کامل او اخروی مدح دا س نجات کامل والا او دم ربهم دوی پر بیان کامل دی پر دنیا کی لطرف دربنا دا دقیق انداز دیں علا و دم ربهم ہدایت کامل دی درب طرفنا ودن کی تنوین تعظیم به حضرت دی ہدایت کامل دی پہ ہدایت کامل دی دربنا اولائکم المفلحون او دی کامیابی من دن کی دی آغا کامیابی چکم کامل دی زکر چی فلاح پا معنی دا فوز رازی او فلاح باندی فوز باندی منگا مختی ویلو خس بیادر تیما المفلحون فالح چاہتوئی مفلح چاہتوئی گولت دو سی زدی یو مرغوبات تی او یو مرغوبات تی یو آغا شیدی چی سرے تی یریگی یو آغا شیدی چی داغی سرے شوخ ساتی الفلاح ستوئی الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب فلاح دو سیزنو توئی مقصود حاصل دل اور مرہوباتنا بچ کے دل هم المفلحون نمانا فازو ونجو مما حربو وفازو بما طلبو فازو بما طلبو چسے طلبو اغا وقتو رسید چکم نا یراو آغین بچلل هم المفلحون معتزلا دی زینا یو استدلال کی او گر منگ پا معتزلا رد کو نا او بازی بیودا سوئی چی دا معتزلا تی کما غصہ کئی دینز دا چی غصہ شن بیادی سخت جواب کن بسن خوزو فی الحال خلاص تاکی پس تاسو چی واقعی دی بس وی نظر دا سی قرآن سنت نو بار خبری نکن تاسو مالا سی انام نراکوائی ہاں زوال اخبر زان خرابو ما چی بے سند بے ثبوت خبر کو ما ہاں خبر اب ثبوت کو ما خود دوی وی چی دا اشاعت والا معتزل دی توبہ توبہ اعتزال بانے منگا رد کو ہاں کہ دیتا وی چی اعتزال دیتا وی چی دا باطل پرستو نا پا ڈڑ دی نا غمنگا یو اعتزال دا عزل نا دیکھنا عزل بیلی دوتا وی نہ مشرکین نہ مبتدعین نہ منگا بیل شوی یو پدی معنی خو منگ معتزلہ اعتزال منگا کرے دے ہاگا معتزلہ چی مشہور دی پا وصف معتزلہ سرا بھائی منگ رد کو رنبے ڈس بے کو موسو تیشو کنا معتزلہ وی چی محل بال ایمان لا مومن ولا کافر او معتزلہ وی چی اصحاب دا معصیت چی کم دے ای با جنت تنزی زکر چی دا موصوفین بی صفات علاہ دن او مفلحون دی او هم چی دے نو دا زمیر دا حصر فصل دے فصل حصر دے نو قرآن وی چی کامیابی خودی دا دی خلق دا نو معلوم ہے چا ایمان راوری اور عمل نی کرا با جنت تا نزی دا چا مسلک شا لا دا معتزلہ شا منگ دیاغی جواب ورکو یو جواب خارجی او بل جواب دا قرآن داخلی جواب جواب دا معتزلہ ہونا ٹھیک او کسو منگ تو نظب اور تبیا غصم نظب ما چی قطعن الاخوت من معشر بهم مرض من کتاب الشفا فباتوا على دین رسط لسن وعشنا على سنت المصطفی مسلک پوش رہے چچا علم کلام لستی ناوی آسان اس طرح پوش رہے او مدرس کی خوال سنگ مرگری نظر دل پار کوشش کم چا سان لے جا استعمال شی معتزلوی چی چا ایمان راوڑی وی اور مزادہ سی نی کرے نیک اعمال نی کری نو آغا با جنت تنسی المخل بالعمل لامن ولا کافر زکا اگی قائل دا منزلی بین المنزلتین دی او دلیل دا دی چولاکم المفلحون هم ضمیر فصل برائے حصر دے نو ہدایتی کا ہدایت اور کامیابی دوی لگا نو چی چاک دا عمل خلاوی عمل نی کری نو اگر کامیاب نہ دے یو جواب علمی دا دے قاضی بیزائی لکل دی قرول مانی لکل دی دارنگی نور علماء لکل دی آم سمرقندیم لکل دی او اگر قیدہ زمان یاد ہے قیدہ زمان استاز دا چی اللہ قرآن کی خدا پاک غٹی غٹی خبری کی غٹی غٹی خبری آسان خبر روٹی روٹی خبریں قرآن درجات کامل ذکر کی دید کی دا کلمہ دا حصر دا خدا حصر پہ اعتبار دا نجات ندا بلکہ دا حصر پہ اعتبار دا کمال سر دا یو مطلقی نجات دے یو نجات کامل دے دا حصر پہ اعتبار دا نجات کامل دے نہ کہ مطلقی نجات مطلقی نجات کو نفس ایمان سر دا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت مطلق نجات اما نجات کامل بی حساب پپٹو سترگو جنت تل آیت نجات کامل ہوئی اگر دی خلق لردے لکہ قرآن درجات کامل ذکر کی نو دل تک درجہ کامل ذکر کرا چھ مؤمنینو درجہ کامل دادا او دا حصر پہ اعتبار دا فلاح کامل دے نکی پہ اعتبار دا مطلق فلاح سرا او تفسیر سمرقندیم وی چولائک علا حدن وهم المفلحون علا حدن اے فازو بالبیانی فی الدنیا وفازو بالنجات فی الاخرہ دنیا کے بہ حق بیانے آخرت کے بہتر نجات ملاوشی درجہ کاملش ولی وی ولی زکا چی دعب القرآن واو اللہ دا قرآن طریقہ صدا کل قرآن درجہ کامل ذکر کی باقی حذف شی کل آج درجہ کامل ذکر کی دا مسلمان آئے پا زد کی کفار ذکر کی او کل کل درجات سلاسوں ذکر کی درہ ذکر شی درجہ ادنا ذکر کی درجہ متوسطوں ذکر کی کل تقسیم کی دا سوایا کل اللہ خپل قرآن کی تقسیم دا مؤمنان دو ڈلو تک گئی یوز دل ذکر شی ناغ درجہ کامل شوا کل تفصیل لک فاطر کل فقط دو ڈلی سابق اصحاب یمین دو ڈلی ذکر شی کل دری ڈلی سابق مقتصد ظالم کل درجہ واحد هم المفلحون لک دا دادا بھی قرآن دی اے سورۃ فاطر گورا دا تقسیم دے دا مسلمانانو دریو ڈلو تا تقسیم دا مسلمانانو دریو ڈلو تا دو دیر شماعتو گورا سم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا دا منگا ورکم میراث دا کتاب اگا چاہتا چمنگ غور کرو دخل بندگانو نا زمنگ پا بندگانو کی مسلمانانو کی ظالم لنفسی ہی دے ومنو مقتصد ومنو سابق بالخیرات بعضی اگا دی چکمے کون کی دی پا خبل زان بعضی روان دی دمیانا بعضی سبقت کون کی دی پنیک آمال سرا تقسیم دا مسلمان شدری اڈالو تا ظالم مقتصد سابق سورت واقعہ گورا سورت واقعہ آٹھ نو آیت و گرا گیارہ اور سرا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ والسابقون السابقون اصحاب المشأمہ کو کافر دی اما مؤمنین فاصحاب المیمنۃ والسابقون السابقون السابقون درجہ اعلی فاصحاب المیمنۃ عام درجہ شوا ایشو اور سورۃ فاطر کے دری ڈل اس طرح تقسیم شدل تپ دو ڈلو کے تقسیم شو اور سورۃ بقرہ کی صرف یو جماعت ذکر کے چڑھا سری کامل خلق دے دا خو صرف تقسیم دا مسلمان او کل کل دائی چی تقسیم الناس الی فئتین کے پورا خلق کافر مسلمان سورت حج ہو بولا اطلسم آتو گورا داس گورا دا یس دو بار آتف دے آخر گورا و کثیر من الناس او دیر زیاد خلقنا اخدی چاگی خاص اللہ تا سیدہ کی پسیدی رحم لائق دا رحمتنو دی و کثیر دیر دا خلقنا حق علیہ العذاب اغی مستق دا عذاب دی دلتا اس تقسیم الناس الی فئتین یو فئہ مسلمان او دیم فئہ کفار فراسو شوا تقسیم د خلقو دو ډلو تا، بیا تقسیم د مسلمانو دو ډلو تا په صورت واقع کې، بیا تقسیم د مسلمانو دریو ډلو تا په صورت فاتر کې. دلته داغی نه یو ډله ذکر کړه چغه کامل ادا ولائک الا هدن، اے کامل په ہدایت تی هم المفلحون، کامل کامیابی مندن کے لیے. اشوا اما صفات المؤمنین بالتفصیل قرآن پاک سے پزے ذکر کی، لیکن سورۃ بقرہ دویم سپارہ بیان صفات المؤمنین. ارمان دنو ارمان دنو ارمان بکوم نسو کم ار درس کے طالبان تیم چاو کتاب انہیں لکھا الگ یو کتاب کو لکھے الصحابہ فی القرآن او دم رو غوڑ کتاب بولی کہ سمبول مالا خط نہ لازی او کہ خط فردن سے لکھ دیر رازی نو خلق میں نبتی ماؤسا پر اخپل حوالہ جات صاف نکڑنا نور بسکو لیکن سے چوٹی نوی بیان دے بیان دے بیان دے وشی کہنا انو کہ بیماری وی اسی راشا کو ڈوڑے اخر کو راشا کبار حال وکم من حسرت تحتت ترابی، یو کتاب بولی کہ الصحابت فی القرآن، دا قرآن پا نظر کے صحابہ نو دا قیدو لکا چی قرآن کی دا مومن چی کم صفات ذکر کی، نو اول اولین مستقدی صحابہ دی بعد دی نور مؤمنان دی. اوز گوہ سورت بقرہ آیت 177 گورا وات دا گورا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال لا حبی ذوی القربا والیتام والمساکن وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. گورا مؤمنان سوگ دی ایمانیات پینزا ورکی مال تیشوا مصرف باندی واقام الصلاة وآت الزکاة تیشوا والموفون بیادیم ایفا قوادو کئی والصابرین صبر کئی پا تکلیفون باندی اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. صفات مؤمنین پینزہ دا باطن پینزہ دا ظاہر تشوہ سورة آل عمران گورا آل عمران آیت نمبر 16-17 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پہچان د مومن دے چی ایمان راوڑ دے ربنا اننا آمنا، بیا فاغفر لنا ذنوبنا، الصابرین والصادقین صبر کو ان کے مصیبتوں، رشتیا ان کی پر میدان، والقانتین عاجزی کو ان کے اللہ تا ظاہرن و باطنن، والمنفقین مال خرچ کو ان کے اللہ پلار کے، والمستغفرین بالاسحار اپ وقت پشمنی اللہ پا دربار کیا غی تاجزی کو ان کی. سورۃ آل عمران چکم دیکھ اخلاصی گیو گورا اللہ دا 134 سو مگورا خیر دے بیا آخر گورو 133-134 آل عمران گورا اعدت للمتقین جنت متقیان الذی متقی سوگ دیا التتاوی یومین بالغیب اس گورا الذین ينفقون فی السراء والضراء فغم خادے دوارو حالاتو کے مال خرچ کی، بل صفت کاظمین الغیظہ تیرا ان کی دا غسیدی، بل صفت والعافین عن الناس در گزر کی دا خلقنا، بیا واللہ یحب المحسنین متقین دین محسنین، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا ذکروا اللہ گناہ نہ پس توبہ و باسی. تیشوا بیا گورا آل عمران 192-191 دلتے ورتا نویک اول الالباب الآیات لأول الالباب سوک دی یذکرون اللہ قیاما وقعودا پناست ولان اللہ یادی ویتفکرون فی خلق السماوات دا توحید اقرار کی، او بیا ربنا انک من تدخل النار، او بیا دا نور دعا گانے. 172 سورۃ آل عمران گورا ایک سو بہتر گورا وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین سوگ دی استجابوا للہ اللہ خبر من لداود رسول بیا للذین آسنوا منهم واتقوا اجر نازیم الذین قال لهم الناس الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل بیا فانقلبوا بنعمت من اللہ فضل لم یمسسهم سوء واتبوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ اللہ اس کے تطول آیتون کی حافظ سنگ بیاد ہے آلتو اولائک علا هدن من ربهم واولائک هم المفلحون بیا بقرت کیونکہ اوی اولائک اللذین صدقوا واولائک هم المتقون تیک شوا بیا سورت آل عمران کیوئے ہاں دا متقین دی کاظمین الغیظ والعافین الناس صفتوں نے بیان کر نبی علیہ صورت آل عمران کی چھو ہم اولو الالباب دلتوی چھو المؤمنین نبی علیہ واتقو متقین دی صاحبان دا اجر عظیم دی واتبو رضوان اللہ متبین دا اللہ دا رضوان دی واللہ ذو فضل عظیم دیر پر اجر عظیم دے زکر چھو اللہ ذو فضل عظیم دے دوی اولو الالباب دی دوی متقین دی دوی مفلحون دی صفات سورة انفال گورا انفال اول دا دویم دریم آیتو گورا دویم او دریم آیتو گورا انما المؤمنون سوگ دی کامل اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ذریک نرمی رازی وإذا تليت عليهم آيات ذات ممانا إيمان كلكي وعلى رب يتوكل فرب اعتماد سواكي يقيمون الصلاة مزكي وما زقنا ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كامل مؤمنان درشتني لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بيات سورة خلاصي أنفال نوغورا سلور أبيان والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك لهم حقا لهم مغفرة ورزق كريم الله سكتل كنا دا متقين دي سريا كامياب خلق دي رشتيني خلق دي ها او دي سري محسنين دي اولو الالباب دي او دي متقين دي دي لپارخ دي مستيقين دي اجر عظيم دي زكاه الله خاوند فضل عظيم دي او دی مؤمنین حق دی او دی گناہون دی پار مغفرت دی نوٹ شوی دی مغفرتون ورزقون کری دا دمر صفات مؤمنین دی او چدا دی صفات خو اول مستحف صحابہ به درجه اولا دی نچه بیا صحابہ باسو تنقید که ناغید تغوی چدا قرآن سوی زمان دا عقیده چه صحابہ تنقید نبالا دیتی که بگنا صحابہ بان تنقید نشی که رہے او کسو تنقید که ناغید پارا سے پکار دی صحابی پہ صحابی تنقید کی نو کئی دی زمانے یو دا عصر یو دی زمانے یو دا او چی عصر زمانے یو نی اور درجہ یو نی عصر کی تنقید کی نو تنقید جائز دی یو مسئلہ فقی در توخی ما تا خوب ہدایہ خوب بھی لکھا نا تس دی ہدایہ کی دا مسئلہ بھی لکھا چی امام والاری پہ مزگی آئی لسوک فتح ور کی او فاتح چکم دے داخل او شرک فی صلاة نی او امام فتح والی مز ماتی کی پورا کی گی ماتی کی ماشاء اللہ ماتی کی فاتح مزم مات شا او کی امام فتح والی ساگی مز مات شا اس کی اصوی والی مات شا فاتح فتح صحیح ور کرے گا امام کو مز غلط کا قرت غلط وے فاتح زان سنت نیت تر لو فتح ور کرا امام فتح والی سا مز مات شا والی مات شا فتح صحیح ور کول دی پار شرط اتحاد و صلات چی یو مز کی ولانی مقتدی اور امام مز کی یووی یو مزی او امام لفتر مز نماتی او دے چونکہ ببل مز کیو نو دے چو فتح ورکرا مز امات شا نو زیو میں امات چی جرح و تنقید دے پارا زمانہ یو شرط تے درجہ یو شرط تے ساجی صحابی طویلش چی سوئی وی آئی زمانہ یو مز یو صف یو اقتداء یو وا چی دی زمانی یو سڑے را پاسی پا صحابو تنقید کئی نو زیو چاگا مز کی چی شرک نو اور اگر فتح ورکا موزی مات شا نظیم چی پا درجہ کی او پا زمانہ کی شرک نو او قدھا فتح ورکا اے تنقید یکن ایمان مات شا تی پی پونش دی غیر زمانی کس کے پا صحابہ تنقید کے ایمان مات شا لیکن دی غیر مشترک فی صلات فتح ورکی موزی مات شا تی شوا او باقی چکل صحابو مقام رضیل تو بیان کم انشاءاللہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة بخلاصة كي دا خبرا مخي بيان شوا چه دا سورة البقري پا ابتدا كي بيان دا دريو فرقو ده. رومبئی فرقہ اہل ایمان اور دویم فرقہ اہل طغیان اہل کفر اور دریم فرقہ اغم منافقین. حضرت مرحوم دا تقریر طرز داو چکلا پا دنیا کی دا حق داعی دعوت تا حق ور کرے دے نو پاغا زمانہ کی او پار دور کی ددریو فرقو وجود ناگزیر وی یعنی خام خوی کلچ دنیا کی حق دائی آواز دا حق اچت کی نو دری فرقے خام خا جوری گی. یو فرقہ ہا خالص منن کی وی اور دویم فرقہ خالص منکرین وی دریم فرقہ اغا مطلب پرست اور دا قرآن پر اصطلاح کی اغیط مزبزب اور منافقین وی. حضرت شیخ بوی اغا دریم فرقہ جی حضوری درباری چه ده هر چا سرا دائی پا میفل و مجلس کی داغی هان سرا هان ملاوی اور تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی لکی چه پا دی که ازر ترین فرقه ده مسلمانان و دپارا ده کفارو پا نسبت منافقین دی زکر چه ده کفارو عداوت دا بالکل ظاہر دے بلکہ ابین شی و اما عداوت تا منافق دا مستور وی نو دیل پارا مسلمان دے پارا مزر فرقہ اغا منافقینی. ان الذین کفروا کر دے قرآنم اختصار سر خبر اکڑا چے کفروا سوان علی منظر لا یمنون ختم اللہ ولم عذاب عظیم. بس دوی صفت ذکر کل چی یو کفر دے مختومیت دوا دا دوارا اعمال اور اسباب دی اور نتیجہ دا عذاب عظیم. بس کافر مختوم القلب دی پا دنیا کے تدریبانی دعوت تبلیغ بیان حس اثر نہ کی او پا آخرت کی عذاب عظیم. چونکہ منافقین چیو نو دیغی عداوت زیادو او دیغی عداوت اشد دے سخت دے ناغی پزیل دا خباستنو کے ذکر کئی ومن الناس نتر آغا یعمہون آیت نمبر 15 پورے اور بیا اولائکے نتیجہ دا اور اس تو امثلہ بیانے گی دیل پارا دغی تمہید دی پارا یو آیت اجمالی دا سورة نمل او بل آیت تفصیلی دا سورة اعراف چه پا وقت دا حق دا دری ڈلی جوری گی. یو تقر دا سمرقندین در تکم دری ڈلی دی آل ایمان اور کفار منافقین زکر چه ده انسان دری حالت دی جند مرد مرز جند مرگ مرض یو سڑے آگئی چاگ جوندے وی بل آگوی چاگ مڑوی درم آگئی چاگ مریضی نہ جوندے او نہ مڑ مبتلا بمرض ما شاء اللہ سمرقندی تب بے پوش چائی در تواڑ مسلمان بمنزلد حی دے جوندے دے کافر پ منزلد میت تے مڑ دے منافق بمنزلد مریض دے نہ جوندے نہ مڑ فی قلوب مرض رسرا روانہ دا خبر اور تفسیر سمرقندی او بل جملوں لکھ لینا کا مسلمان خدای ایمان ظاہر دے لکد کافر کفر ظاہر دے اما منافق فمثالو کمستسفینہ دغی مثال پشان د کشتے دے کشتے کے ہو چاہتا سفر کری گا نا او کنی کری کشتے بلی دلی کشتے چکل پ ابو روانی ندا سکے دا سے کہنا سنگ چپ اچتی گی نو کشتے اچتی گی اوکر چپ کا تلاڑشی نو کشتے ام کا تلاڑشی نو منافق پشان دا سور دے پا کشتے کی منافق مثال دا کشتے دے اے کشتے پچپی اچتی گی پچپی کا تکی گی او دا کشتے سفر پا رخ دا ہوا دے اے دا سے روان دا کشتے کچھ ہوا دا سی شوا نو کشتے دا سی شی او کہ ہوا داسی شوا نو بس کشتے داسی شی منافق پشان دا کشتے دے کل کتا کل برا کل دیخوا کل آخوا انداز وانے پوشوے واوا مفسر ابو اللیث سمرقندی خستہ خبرے کرے دا دیم دا ہوا باندے دے زور دا مسلمان دے ویزا ستا کہ زور دا کافر دے نویزا ستا او پا منزل دا کشتے دا چپو کی کتا و برا ستائیما ستائیما ستائیما ستائیما بس دیکی مخفل سے ہے حصت او شخصیتی نیخا دادری خبر شوی اس دیل پارا اول دو مسلو دی پارا سورت نملو گو رہے آیت نمبر 45 پینزس الختم نمبر آیت ہے سبحان اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ منگ لے گلو سمودیانو تا داری خیر خواہ صالح علیہ السلام پا دی خبرہ چے اوائدیتا چے ان عبد اللہ خاص کے عبادت یو اللہ فائزاہم مفاجاتیا پس ناگہان دوی فورن دوی فریقان دوڈلشوی یختصمون چے اختصام جگڑے کولا پبارد صالح علیہ السلام چاوی دے خوئی چاوی چ دے بدوئی فوراً اختلاف را رہے اے تفصیل پار صورت اعراف گورا آیت نمبر 75 پینزہ اویان اس تفصیل سے قال الملأ الذين استكبروا من قومه ویلو اغدلی چچا انکار کرو قوم د صالحنا للذین استضعفوا اغا چاہتا چگا کمزوری کرے شو چسوک دی لمن آمن منهم مؤمنانو تے اتا دمونا آیتا سدا یقین کوئے چی بیشک صالح رالگی لے شوے پیغمبر در ابن دے قالو اویدن ارزامنو مؤمنانو انا بما ارسل به مؤمنون صرف پیغمبری نہ منو بلکہ پیغمبر سر سرا دے پٹول دعوت اتفاق لرو دادے لگا تھا خبر را قال الذين استكبروا او منكرين انا بالذي امنتم به كافرون من خوف اغا مسئلہ چتا سو من لدا من انکار کون کیو تفصیل سے کہنا فریقان یختصمون یو ڈل آل ایمان ش بل ڈل کافران شل او دائی پخپل میز کی یو بسر اختلاف شورو ش دا خو رنبی تمہید دی پارو بیا سورت انعام گرجی مومن مثال د جوندی اور کافر مثال د مڑی آیت نمبر 122 او من کان میتا آیا اغا کس چی اغا امڑ فا احییناہو بیا من جوندے کا پا قوت عاقل سرا وجعلنا لہو نورا ورکا من دیتا رنا یمشی بی فی الناس چی دیتل کی سر درنا نپدی خلقو کی کمن مسلو فی الظلمات لے سبی خارج منها آیا کی دیشی صفت دی پشان داغا چا چی پا تیرو کیوی و نیوت ان کے دی تیرونا مسلمان احییناہو قوت عاقل سرا پا ایمان جو اندیشا تیشوا او من کان میتا اور کافر چی دینو دے مر دے کنا سورت فاطر گورا آیت نمبر 22 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات برابر ندی جوندی او مڑی دی جوندون مؤمنان مرادی اموات نو مراد کفار دی تیشوا او دریم خبر چغ دل تدیب دی زکه دا گونا آیت نمبر 10 تا بقری فی قلوب مرض فزند دی کی بیماری دا نو درے ڈالے شوئے جوندی خالص مسلمانان مڑ خالص کافران درے مرضیان دی پا بستر پراتی دی نمڑ نجوندی مڑ زکنی دی چھ دا آفات و دا آلام و دا دنیا نا خلاص نشلا او جوندی زکنی چھ کار دا جوندو تی نشی کے دے پراتی دی پا کٹ باندی فریادو نکی مرضیان دی ها منافق شو حالات درے شو ان اللذین کفرو اغا دے مڈالا شوا اس ترکیب مرکیب نکو خواسی دا ترجمی از دکر دی پارا دا خبر یاد اکے تفسیر مظہری لکی ان اللذین کفرو موصول مع اللہ دا اسم دا ان بشی سواء علیہم اانذرتہم پتاویل دا مصدر سر دا خبر دا ان مبتدا مؤخر دا لا یؤمنون دا تفسیر دا ما سبق دے تیشوا اس زمانکوما ان اللذین کفرو بے شک آغا خلقا چچا کفر کرے دے سواء علیہم برابر خبر دا پا حال دو دوی باندے اانذرتہم بیان کورستا دویتا ام لم تنذرہم اور پر خودل یعنی نکول دا بیان ستا دویتا لا یؤمنون جملہ مفسرہ لپا دما سبقا چی لا یؤمنون دوی ایمان نراوری اشکالات پکیشتے خوال دا معنی اصلاح دی پارا اانذرتہم ام لم تنذرہم بعضی علماء کرام اانذرتہم دا حمزہ احد الامرین دی پار اخلی اور معنی دا کی آیا بیان کہے تپ دوی یا تو بیان نہ کہے دوی تا احد الامرین شا لیکن صحیح قول دا دی چی اانذرتہم کی دا حمزہ دا احد الامرین دی پار ندا بلکہ دا حمزہ متصلہ لپار دا تسویه لپار دا او دقا کافی شرح رضی هم دا لکی هر اغا حمزہ چاگا پست سوا انا لیت شعری لا ابالی دقین بعد راشی اغا حمزہ ناگا دا تسویه دی پاروی احد الامرین دی پارنی دا قیدی مطابق انذرتهم دا لپار دا تسویه دا تیشو کنا ذکر چی دا سواؤن دا اسم دا استوان دے چی سواؤن اسم دا استوان شی نو دا پا مانا مصدری سرشا نو چی مانا مصدری سرشا نو انذرتهم کی دا حمزد سشوا دا تا تسویه دے پارشوا هر اغمزا چی پس تا سواؤن نا او لاو بالی لیت شیری ماو بالی نباد راشی اغا دا تسویه دے پاروی اس معنی دا شوا سواؤن علیہم برابر خبر دا پدوی باندی بیانستا اور نہ بیانستا پدوی بس بیان اور بیانستا اور نہ بیانستا پدوی باندی کہ دعوت ورتد دین ورکے او کہ نہ ورکے دا دوڑ حالات پدوی باندی یک ساندی اے بپا کے پریگی دیم اول پا دا تصویر بشی سواؤن علیہم برابر خبر دا پا حال دو دی باندے انذرتہم بیانستا دویتا ام لم تنذرہم اور نہ بیانستا دویتا زکر چی ایمان نراوڑی نو اس احد الامرین دے پارا نشو مسنا نشو او سواؤن اسم دے پمانی دا استوا سرا لکا سورت آل عمران اگورا آیت نمبر سلور شپیتا قل یا اہل الکتابی اوہ دویتا چے کتابیانو اے اہل کتابو تعالو الہ کلمہ راش ہے پترف دیو کلمی سوائن چی برابر دا دا سوائن پا مادی مستویین دا برابر دا زمنگا استاسب میں اس کی اللہ نعبد الا اللہ دویم خبرہ انذرتهم گرے یو اعلام دے اور یو انذار دے پھر کے فرق یاد گئے اعلام مطلق خبرداری تو وہی چچا تمسلو کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دا اعلام دے او چکل مسئلہ بیان کی او سرد مسئلے نبیا عذاب تخویف مرتور کی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو انی انا النذیر بے شک ز نذیر بین یدی عذاب علیم دا قیامت نمخی نو دیتا انذار ہوئی تفسیر سمرقندی اور محاسن التاویل لکی الانذار الاعلام مع التخویف الانذار الاعلام مع التخویف بیان سرد ڈراوینا چه بیان ده مسئلی هم که اول سره و سره ده عذابونو یره ور تخیه نو دیتا انذار ہوئی او چه صرف مسئله بیانه او انذار و سره نین آیتا دعوت ہوئی آیتا وعظ ہوئی آیتا اعلام خبرداری ہوئی او انذرتم کامل مسئله دادا چه بیان چه اغا بشارت سره همی او نظار سره هم بی و انذرتم ام لم تنذر لا دیما مسئلہ لفظی یو لفظی فرق دے دلترا ان الذین کفروا سواء علیہم او سورۃ یاسین کے دے وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون دا سر لفظی فرق دے سورۃ یاسین گورے آیت نمبر دس لسم نمبر آیت جی وجعلنا من بین ایدیم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون او برابر ادا پدوی باندی بیان ستا برابر دے پدوی بانی بیان ستا او ترک بیان ستا زکچی ایمان نراوری دلتے و سوا ان دے او دلتے نرزین کفرو سوا ان دے بلا واو ذکر دے آلتے واو ذکر کا ذکر چاگا واو عاطفہ دے او اگر جملہ مستقل دا ذکر و سوا ان ذکر کا دلتے ترک واو کردے ذکر چی دا جملہ مستقل ندا بلکہ دا پا تاویل دا مصدر سرا مبتدا مؤخر دا او خبر دا ان ندے او چی خبر دا ان نشین جز دا جملے دے مستقل جملہ ندا ذکر حذف واو راغلے دے اس معنی دا کفر کوم چی کفر ست ہوئی بیا پا دیبان اشکال دے اعتراض دے چی کافران اللہ چی ایمان نراوڑی او پا دی دور کی دی آیت تا نزول نا پستا دیر و کافر و ایمان راوڑے دے اور اس ہمخ ایمان کافران راوڑی دا یو اعتراض بل اعتراض دا دے چی ایمان نراوڑی نبیا دوی تا دعوت او دا تبلیغ فیدہ سشوا نبیا پر دا خلق ملیان تبلیغیان دوی دی پکور کی کینی بیان صدقی کافر ایمان راوڑی نا مسلمان ایمان راوڑے دے نبیا دواز و تبلیغ فیدہ سشوا دا دو اعتراضات تھی تیشوا نو دی اعتراضات تو حل با علا کی گی چمنگ دا کفرو مصداق معلوم کو چھ کفر چرا می گوید کفر ستا ہوئی کفر علماء کرام ذکر کی چھ لغت پہ اعتبار سرا کفر پہ مانا دا سطر سر رازی او لغت مشہور کتاب دے لسان العرب اوی کل شیئن سترتہو فقد کفرته و کفرته ار اغشے چتے پٹ کے نئے تفر ہوئی پوچھنے اے تفر ہوئی لکم مفسرین یو مثال ذکر کئی اغش پچ تک کا تو بارانی وی ناگی تبارب ہوئی لیلتن کافرتن لیلتن کافرتن داش پدا کافرش پدا کافر دا مانس پٹون کی درنا دا او خورون کی دا تیاری کامل دا لیلتن کافرتن اے شدیدت الظلم اغش پچ تک کا تور بوا عرب بورتوی لیلتن کافرہ لسان عرب میں چھ کل اشیئن سترتہو وکفرتہو وکفرتہو بی تشریح و تجد دوارا پوچھے گا نا ہر اغشے چھ کل اشیئن سترتہو یقالو کفرتہو وکفرتہو کلچ با یوشی چا پٹکا وی با کفر شیو اے سترہ شی با پٹکا اور آل لغت شاعرانم وی چی لیلتن کفرن نجوم ظلامها لیلتن کفرن نجوم ظلامها ظلامها شپا چی تیری والستوری پٹکا او قرآن پاکیم پماند سطر رازی سورت حدید گورا بیس نمبر آتو گورا شلم نمبر اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لهو وزینۃ و تفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته فشان دا باران دي أعجب الكفار كي خوش عليك واچه كاف الكفار پتون كو دا تخمن لرا اغا چا لرا چا خواندان دا پتولو دا تخمن دي الكفار وردون كي دا تخم نباته دا غي زرغنا اس الکفار چاہتے ہوئی ار اغا چاہتا چھ پٹول کئی زمیدار تم پا دی مانی سروئی زکا چھ دیم پا پٹی کی تخم پٹوی پا پٹی کی تخم پٹوی لیکن دل تور تخل ٹپا ہوئی کن ٹپا چھ دا خاور رنبی سر اچھتا کی بیا تخم کی دی بیا پی لپاس خاور ہوا چھ پر رنبی والا درز وار کی ناگی تم ٹپا ہوئی انا غم سیش سی اکرا تخم پٹ کا تو ان الذين كفروا اغا کسان چه کافران دی اس کا کفر پر لغت کے بمانہ دا سطر شا نو تفسیر مدارکم دلتا ذکر کئی کفرو ایسا تر الحق بالجحود. اصل استادان لکلے ستر الحق عنادن لیکن دلتا دیگی تکے دے ستر الحق بالجحود آگا چاہ چاہ حق پٹ کرے دے پہ انکار سرا. اس دا مانا اشو نشکال ختم شا چتوے چی کافران ایمان نراوری نو دا بیان فیدہ سشوا علیکہ مراد دے کفرنا اگا کفر پا مانزا سطر دے او سطر انادی مراد دے چاچی حق دا زدہ پٹ کر دے نو ایمان نراوری چی سوک زد کی راگ نو اگا چت ایمان راوری نو ایسا تر الحق قبل جحود اگا چاچی حق پٹ کر دے پا انکار سرا اگی چر ایمان نراوری. او گورا سورت بقرہ یو کم نوے نمبر آیات آیت یو کم نوے خا ہشتا دونوں نہ آتیا. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وکانوا من قبل یستفتحون للذین کفروا او دوی مخی دراتلو دا پیغمبر علیہ السلام نا یستفتحون چ دوی با بیان کو پا کفارو. فلما جاءهم ہر کل چراغ دویتا ما اغا قرآن ما اغا پیغمبر عرفو چی دوی او پیجند کفرو بیہی اسی انکارو کا کم انکاریو کا دا انکار دا زدو دا انکار دا زدو. فلانت اللہ علی الکافرین. ٹھیک شوا 101 مگورا ایک سو ایک گنا دگا پکارا تھا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نو غرزو یو تلگی دگا چانا چایل کتاب ور کرشو سیشے غرزو کتاب الله دلا کتاب یو غرزو ولی غرزو دزدناک بچو پزدو غرزو. ٹھیک شو دارگی علماء کرام سورت نمل گورا بیاغی نا پس اقسام دا کفر و در تبیان چی صورت خلاص کا مخواہ صورتی نا ملو گورا. اللہ اکبر وللہ الحمد. سوال سم نمبر آتا گورا جی. فلما جاءتم آیاتنا مبصراتا ہر کا چراغ دویتا رال دویتا زمن نخی اخکار ان کی دا حق دوی سحر مبین ولی جہدو بہا وستیقنتا انفسهم انکاریو کا تصدیق دا تنونا فدا سی حال کی چی دزن من لیوی خبری. نو ان اللذین کفرو اغا خلق چی چا حق دا زدن پٹ کرے دے ماشاءاللہ زمان شیوخ زندہ با دیکھو گا نا اغا کسان چی چا حق دا زدن پٹ کرے دے او زدی سڑے اگر ایمان نراوڑی. ٹھیک شو کنا بیارستو چی آیت خلاسون بکنا لا یؤمنون بانی بزیار در تاییدات راوارو ما آغا در صورت یونس در نور زیونو کنا خمراتن جحود شا ستر الحق اینا آدم ستر الحق بالجحود چی سوک پس زد والا عردی نو زدناک ایمان نراوڑی. آیت بیانستا او ترک بیانستا دوارا برابر دی ولی چاگی پزربانی تالی و جرندی لگی دل دی زکر ما شاء اللہ سبحان اللہ ویعو سرخان زکر چی تفسیر آلوسی پا ختم اللہ بان لکی چی دا برحانی لی میده لپار دا ما سبقا مسلمان ہر یو آیت دبل گندون کے دے نوائے کفرو زکر اگر خلق چی حقی پا زد پڑکا ایمان نراوڑی ولی ختم اللہ مختوم القلوب دی چ مختوم القلب شا لار دا ایمان پا کشتا دینا نو پا گٹ کے تیغ چرت کی گی مسرح شو گا نا نو پا گٹ کے تخم اگور زی او کے نگور زی گٹ زر غنا نکی کافر زر پشان دا گٹ دے انشار تایداد دا تراؤنم چا قصوت تے وغیرہ وغیرہ تشفی بدوش انشاءاللہ زمان شیف پا قرآن خبرید اللہ پی رحمت نوارین تفاظیرو کہ یار عرصشتے خوشی کہنا او ماشاءالله وزمان استادانو تن اخذ کرے لاخر کلی او استادو گورے پتائی بنو ونا مدلس بشے فانی حدیث کی آیت اسوئی مدلس وجلے کہنا نمیم تلی رے کہنا بیا نور خرابی کی سنے استاد بنا پتائی چست ما خبلا تجربہ دا استاد تا دعا گانے کہو خلے استاد پیلم کی خیر اضافہ چھے او جتو ای زمان خو پخپل ارسیز دا کری دی ٹک دا منگ تفسیرون گورو اس میں کتل کٹ میں ڈک پروتو کتابون مانے کتاب میں کتل تفسیر میں کتل و دا طول دا خپل دستار خبری دی آئی تاہیدات راورو ما تفسیر میں دا تو خود انشاءاللہ ٹک شوا اس مسئلہ حل دا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا زِدْنَاكِ مَن نَرَاوْرِ وَلِي نَرَاوْرِ دَلِيلِ لِمِّي تیشو کنا علت بما سبق ختم اللہ لا ختم اللہ بیانو منا گوری صبر کا لا پجی کی خبرشتے اس دا کفر اقسام بیانو پس دا کفر اقسام نا بیا دو اشکال چیمان نراوڑی دعوت و تبلیغ فیدہ سشوا دا غیر دو علت بذکر کم انشاءاللہ اقسام کفر یاد کا او دا تفسیر سراج المنیر لکلی دی زدی آگی نذکر کن پا دیر درس کے او دا زمان خورت دی پا دیر میں ذکاوی چه مخکنو درسنو کی شرح مشکات دا طیبین میں ذکر کولا زکا زمان طیبی سر ممارسط شتے شروع مشکات میں مکتلی دی دیر سوا دا لمعاتنا ہر یو شرح دا مشکات میں بل استحاب کتلی دو الحمدللہ او دا دی رب کریم احسان دی چه کلنا ما بلا پتکے نہیں تر لی سڑے چھ فارش پٹکے چولہے تھوڑی کہ مالا پٹکے پاتے تھے بولے کنی ملائم خیال دلا رہے ہو جے کل نمی بخاری ویلی دا الحمد للہ لاغینا پس یو رمضان داس نے تیر شیو چما قرآن نہیں ویلی اور یو کال نے تیر شیو چما پر کی مشکات نہیں لو لولی یو کال میں یو طالب تو قرآن ویلی چھتا تلو مت سفر ہوا چرا لم رمضان تو یو رز پاتے ہو طالبان راغلی لار دو کسان پاتے میں تاس تو بھائی ان شاء اللہ ما خو یو دفار کار کوم مثلا شو ختم اللہ رسول اے اس ان الذین کفروا دا تقسیم دا کفر ز کوما تفسیر سراج المنیر نا او دارنگی دا دغت عنوان بعینه لباب ہم ذکر کرے دے ابن عادل تفسیر دے کفر اول کفر پسلو قسم دے یو تو کفر انکاری ہوئی کفر انکاری